bébi van idő, nálam te vagy a nyerő. Most hallgass, beszélni máskor kell. Nekem ez az, ami jó, neked ez az, ami kell. Hát hallgass, engem most más érdekel. De ha jó, é-é, bravo, é-é, kiabálj, é-é, és öntsd ki a szíved, ha fáj, é-é, ne válj. Tumbae.